tutaj. Ja nie wiem, na czym mówią. Co? Nie wiem, na czym mówią. Coś z żyganiem związanego? Pan Miska. Taki jest jeden szczególny, starał się do mojej do domu puścić, kurwa. Bo co nie byłem, niech się zawsze zażygają. Stary, nie żygam tak, to w ogóle chlam teraz, kurwa. No, on kurwa. Pan Miska. Jak dostaję SMS-a, coś pan Miska, ja to u ciebie, kurwa. No. Napierdolę, to rozjebie melanż miasto. Tak inteligentne wejście, jakby mi polewał twardo Szczepan. Daj morfinę, już mi gra orkiestra tango. Gwizdniemy komuś telefon, potem wyczyścimy saldo. Czekaj, matka dzwoni, muta, wpadaj w uda. Ja toksycznie agresywny, mięsożerca barakuda. Jak popiję i zajaram, to robię bałagan w klubach. Podpalam dziewczynom włosy, a ich typu walę z buta. Tak, jak ja kocham to pierdolone życie. I grzeć mordę w opór, rzucać komuś pod domem świetnikiem. Niech dzwoni po policji konfitura, to jest rap, tu się działa. W myśl zasady, buć chuja za dobrze ma. Ale jak ja cię szanuję, pi mam wody gruby zasób szmatą. Pokażemy, kto jest królem tego kurwi lasu. Szczepan jesteś, palolka, tu masz ogień. Teraz to dopiero będzie materiał na powieść. Dawajo, dawajo, dawaj ognia. Prawni politycznie, zimny joint, ciepła gołda. Dawajo, dawajo, dawaj ognia. Nic nie jest takie, na jakie wygląda. Dawajo, dawajo, dawaj ognia. Prawni politycznie, zimny joint, ciepła gołda. Dawajo, dawajo, dawaj ognia. Nic nie jest takie, na jakie wygląda. Jak się dzisiaj zjaram, to jebnie mi drugie płuco. Będę latać w TVN-ie niczym za dupami turczo. Turku, co to jest za burdę? Warszawa wiertnicza. Turznie się takie świnie, że już pozdrawiam rzeźnika. Stolica, za tematem gonię, przeszło kwadrans, dzwoni stary. Tato, jak załatwię, walniesz ze mną z wiatr. Szczepan mówi, to nieprawda, ja mu na to, to mój nawyk. 4 gramy łycha cola i tabliczka czekolady. Coś ty taki blady, nie zabieraj ziomkom frajdy. Ciesz się, że jaramy z wiadry, a nie wiadrem prosto z wanny. Może trochę szałwi, wyskoczymy sobie z okna. Czy jak ty kończą w grobie albo w ośrodkę. Mamy ziomka, coraz uciekł z wariatkowa w tej ekipie. Spieprzał tyłem, by po śladach tamci myśleli, że przyszedł. Się nie przejmuj życie, to jaramy twoje zdrowie. Teraz to dopiero będzie materiał na powieść. Dawajo, dawajo, dawaj ognia. Prawni politycznie, zimny joint, ciepła gołda. Dawajo, dawajo, dawaj ognia. Nic nie jest takie, na jakie wygląda. Dawajo, dawajo, dawaj ognia. Prawni politycznie, zimny joint, ciepła gołda. Dawajo, dawajo, dawaj ognia. Nic nie jest takie, na jakie wygląda. Oni tam też dobrze i raczek. No sto po 5 gramów na osobę wzięli. No ile? No nie wiem, ile tam, 4 czy 5? Ale co, raczej. Ale nikt tak nie pali jak ty, blanta, kurwa, na tego, na, znaczy grama na blanta, kurwa. Przecież ja to, kurwa, ja bym sobie wziął grama, to mi na cały wyjazd starczył. Im, kurwa, gorzej zapierdolony niż ty, chodził, kurwa, 15. Dobra, to kurwa. Skurwa ginie. Dobra, to kurwa. Dobra, to kurwa. Nie śpi palacze. 5 dni, na 5 dni. Nie dostanę.